Andrzej Kodymowski nad ranem zapuścił utwór na temat latającego Spotka. Była to grupa odnowiona, grupa 1984. O pilocie takiego Spotka nad Antarktydą, ostatnim pilocie takiego Spotka. I ja nie pamiętam tego utworu z tytułu, ale cały opis absolutnie pamiętam. Dobrze, po tym długim wstępie myślę, że możemy zaprezentować grupę Parsifal z utworem AD. Laibachowo pewnie każdy im to mówi, pisze pan Adam. Tak, oczywiście, że odniesienia do Laibacha, jeśli chodzi o zespół Parsifal, są jak najbardziej słuszne. Ja bym tu powiedział, że to jest taki lekko średniowieczny Laibach, dlatego że legenda o Parsifalu, no jest z kręgu legend króla Artura, no jest taka bardzo średniowieczna. Także jak najbardziej pewnie. Dobry wieczór, witam wszystkich współsłuchaczy i redaktora. Fajna muza, no bardzo mi miło za ten komentarz. Pani Mirka również napisała, co mnie bardzo cieszy. Gdzież ja to mam? A mam. Nie spodziewałem się audycji o tej porze. Pozdrawiam z Sandomierza. Ciekawie pan opowiada. Olszynkę Grochowską, lasek widać z okien mojej siostry ciotecznej, która mieszka na Gocławku. O, proszę. I tam jest pętla tramwajowa numer 249613. A i owszem, jest. I są tam te. Jest pętla tramwajowa. Dużo mi się to kojarzy, dlatego że jeździłem tamtędy jako człowiek mały, ale nie będę mówił o tych skojarzeniach, bo to będzie takie bardzo moje, niekoniecznie wspólne z innymi słuchaczami i dosyć warszawocentryczne, także tutaj w ten sposób za ten temat zostawię. Nuta pasuje do szalejącego wiatru za oknem. To pewnie było o art dyktator i tureckich, istambulskich melodiach. Bardzo dobrze. I jeszcze pan, do którego miałem wątpliwości, czy jedzie pociągiem do Koluszek, czy jedzie samochodem. No okazuje się, że jednak ciężarówka. Dobrze. No, czyli tutaj pewnie coś z pocztą związanego. Tak, podejrzewam, ale pewien nie jestem, bo poczta dosyć chyba miała tam infrastrukturę właśnie w Koluszkach. A pan Tomasz zamiast podpisu stawia plus jak w Konopielce. Bo nie czytaty, nie pisaty. Tak, i to być może może być pewna wolność. Być nie czytając, nie pisząc. Dlatego, że kiedy mijamy jakieś napisy właśnie, no to siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc, my je czytamy. A człowiek, który niekoniecznie umie czytać, to nie jest podatny na perswazję chociażby słowa pisanego. Perswazję, która, umówmy się, nigdy nie jest uczciwa. Czy to perswazja ze strony państwa, czy to perswazja ze strony korporacji, ze strony reklam, tam uczciwości po prostu nie ma. A ja chciałbym przejść dalej w naszej niemieckiej podróży i zespół, który lubię, zespół berliński, nie, to nie jest zespół berliński, to jest niemiecka podróż, ale nie jest zespół berliński. Zespół, przepraszam, pochodzi ze Szwecji. To jest grupa Szwedów, którzy udają absolutnie ze 110% skutecznością udają Niemców i im się to udaje. Grupa Sturmkaffe. I sama nazwa jest już taka dosyć frapująca. I utwór na temat życia współczesnego, na temat wolności może tej swobody gospodarczej również, czy też innej, w ogóle swobody jednostki i tego, gdzie idziemy jako cywilizacja, jako Europa. Utwór pod tytułem Coca-Cola Freiheit. Zum Sozialismus! Zur Coca-Cola-Freiheit! Coca-Cola-Freiheit! Coca-Cola-Freiheit! Coca-Cola-Freiheit! Weltweit erlöst, socjalismus. Zur Coca-Cola Freiheit. Menschen trinken Cola, seit lang weltweit berühmt. Voll mit Zucker und Koffein, das ist uns ganz egal. Mit Cola kommt McDonald's, mit McDonald's Aggression. Das Kapital drückt uns jeden Tag, die kauft los in diesem Tal. Ho, ho, die kauft los in diesem Tal. Cóż, mamy Coca-Cola Freiheit, jak najbardziej możemy różne, jesteśmy wolni w konsumpcji, jesteśmy i też jesteśmy wolni, o ile konsumujemy, bo jeśli nie konsumujemy, no to ta nasza wolność może zostać tutaj tak troszeczkę przyciśnięta. A dlaczego? A w ogóle jesteśmy wtedy poza obiegiem. Ale to już jest taka moja mini refleksja. Piszą państwo obficie. To dobrze. Normalnie redaktor przeczytał mój komentarz, a ja myślałem, że to z kasety leci. Też mam czarno-białego kota jak redaktor. Przypadek, pozdrawiam, pan Tomasz napisał. No cóż, mój czarno-biały kot jest straszliwie, rzeczywiście straszliwym uparciuchem. Mimo 12 lat ciągle po prostu godzina 23 drze twarz po prostu swoją, drze pyszczek i trzeba go wypuszczać. Czy listopad, czy lipiec, nieważne. I cóż, że ze Szwecji, pisze pani Altea, podoba mi się ta muzyczna podróż. Tak, no rzeczywiście grupa Sturm Cafe ma dosyć wyrazisty styl. To trzeba im przyznać. Strasznie ponure numery, pisze Janek. No tak, po prostu tak. Nie będę udawał kogoś, kim nie jestem, po prostu. Ale z drugiej, po prostu też mam zespół w razie czego. Ale z drugiej strony, też może, tak jak mówię, jako przedstawiciel rosyjsko-niemieckiego kondominium tutaj na tych ziemiach, jak przedstawiłem zespół niemiecki, no to pora znów na Moskwę, bo tam grupa roboty działała i działa. Ja byłem kiedyś na ich koncercie, ale to 58 raz wspominam, że będąc na ich koncercie nie napisałem pracy na seminarium wtedy, które się odbywało, i wykładowca poniekąd spokojny człowiek, profesor od rzeczy psychoanalitycznych, no ześlił się jednak, wyszedł z równowagi, no jednak potrafiłem to zrobić. Dobrze, grupa Roboty i utwór o moskiewskim metrze pod tytułem Metropolitan. Пусть идет по часам. Metro dojechało do Kolca po czasa Kolco to oczywiście jedna z linii obwodnic okalających Moskwę. Półczasa, pół godziny. Wszystko jasne. Swoją drogą łapię się na tym, że bardzo chcę, jeśli to jest warszawskie metro, jechać jeszcze tymi starymi wagonikami. Kiedyś te nowe były takim posmakiem nowości. W tej chwili wagoniki stare z fabryki w Leningradzie uważam za takie bardziej godne i dogodne w ogóle. Ale to taki bardzo na boku absolutnie refleksja. Tutaj pani Altea znowu podzieliła się swoim skojarzeniem tegoż utworu z nagraniem filmu niemego. Człowiek z kinoaparatem, człowiek z kamerą. Dobrze, bardzo chętnie. Ten obraz 1929 roku, a zatem kiedy jeszcze artyści, nowocześni artyści współpracowali też z władzami radzieckimi. Czasy konstruktywizmu, czas poetów, również oczywiście Władimir Majakowski chociażby. Jak najbardziej. A teraz, polowanie, również pan Tomasz mi przedstawia swojego pupila. Bardzo mnie to cieszy. Myślałem przez chwilę, że to moje zdjęcie okolic ulicy Dudziarskiej, ale jednak nie. A okolice ulicy Dudziarskiej niezmiennie polecam w Warszawie, chociaż to osiedle rzeczywiście zostało otoczone biało-czerwoną taśmą. Osiedle, o którym była mowa w gazetach. No i rzeczywiście wiatr hula w powybijanych szybach i w zabitych dyktą oknach. Dobrze, pasus na temat już osiedla Dudziarska zostawmy, a wejdźmy w takie przyjemne francuskie klimaty, a jakże, no jeśli audycja wolna od Angola, nie tyle rock'n'rolla, tak jak powiedziałem wcześniej, rock'n'roll, no cóż, jeśli mamy się wyzwalać spod anglosaskiego wpływu, to również anglosaski rock'n'roll powinniśmy nieco odstawić na bok, dlatego polecam rzeczy raczej synthpopowo-nowofalowe, jako takie może bardziej uniwersalne. Dlatego też grupa Junio i utwór Panik, i ja nie wiem, w mnóstwie francuskich synthpopowych czy też nowofalowych kapel śpiewają kobiety. No to jakieś prawo. Je me retiens. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jest, program Trzeci Polskiego Radia i pół do czwartej. No, nie wiedziałem, czy dotrwam. Taki osłabiony, taki, że tak powiem, taki troszeczkę półżywy przyszedłem do studia, ale komentarze państwa naprawdę podtrzymują mnie w tym stanie wegetacji. To dobrze, to dobrze. Pani Alina twierdzi, że wraz z że oniryczne sny wraz opanowały ją. Ma nadzieję na oniryczne sny. No, mam nadzieję, że wraz z Moskiewską kolejką, która była utwory dwa wcześniej, to oniryczne sny nastała na pewno z grupą Junior. No jak jeżeli powiem, że ze Zmysłową, to powiem banał, bo jak się słyszy francuską muzykę, albo jak kiedy je się francuskie jedzenie, no to się mówi, że ono jest zmysłowe, ale to jest taka zapadka, taka kalka umysłowa, takie najprostsze skojarzenie, więc nie będę mówił, że zmysłowy, po prostu powiem, że z grupą, która już istnieje od 2013 roku. Oczywiście została sformowana w Paryżu. Dwie panie, jeden pan fotografujący się oni na tle sadu, drzew, nie wiem, w każdym razie dosyć organicznie. I tę delikatność taką, tę ciemną taką delikatność, bo jest to ciemna delikatność, to nie jest taka prosta, jasna delikatność. Troszeczkę chciałbym zmrozić teraz i polecieć hen na północ do Islandii, gdzie istnieje inne żeńskie, tym razem w pełni żeński zespół. Nazywa się Kalan Mikla. Nastolatki tak naprawdę z Reykjaviku. Była kiedyś książka o życiu nastolatków w Reykjaviku, dosyć taka, no jak na polskiego czytelnika, to taka dosyć obrazoburcza. No, tak jak książka, którą również wspominałem, autora przynajmniej wspominałem, książki nie, a książkę bardzo polecam. Eduard Limonow, o którym mówiłem, że to był ten człowiek, który protestował gdy większość Rosjan zamieszkałych w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, protestowała przeciwko Związkowi Radzieckiemu, to Eduard Limonow miał kontrprotestację, kontrdemonstrację, protestował za i bardzo prosił, żeby go Rosja znowu w swoje objęcia przyjęła. Tak też się stało, ale Eduard Limonow na podstawie swojego pobytu w Nowym Jorku napisał książkę To ja, Ediczka. I jest to książka moim zdaniem dobra. Moim zdaniem dobra, podobna troszeczkę do Bruno Jasieńskiego Palę Paryż, bo otóż nasz autor Bruno Jasieński również w Paryżu przebywał przed wojną i książka Palę Paryż była jego zemstą na Paryżu, bo w Paryżu nic w zasadzie mu się nie ułożyło. Eduardowi Limonowowi też się za bardzo w Nowym Jorku nie ułożyło. No, ale może ta książka nie jest aż tak science fiction jak Palę Paryż Bruno Jasieńskiego. Dobrze, im więcej gadam o tej książce, tym może ich urok jest mniejszy, także pewne rzeczy pozostawiam w sferze tajemnicy. A teraz już prosto z Islandii Kalan Mikla i zrobi się zimno, bo utwór ma tytuł Kalt. We'll be right back. Mikla i Kalt. Jacko W. przysyła mi strasznie, strasznie dużo, strasznie to jest dobre określenie w sumie na tę audycję, strasznie dużo fińskich numerów. Ja to wszystko przesłucham, pewnie, że tak, bo propozycje od Jacka to są wartościowe propozycje naprawdę i warto się osłuchiwać z nimi. Nawet jeśli to jest ten styl, albo nie ten styl, zależy. Nikifor, 3:33 jest... O, 3:33 i Kalan Mikla. To jak najbardziej w trójce dobra pora, szczególnie na Mapeta tańczącego na planetach. Bardzo Nikiforowi dziękuję za wysyp tychże jakże pięknych obrazków. Czy jak słuchamy i reagujemy w tej audycji, postrzegani jesteśmy jako marki nocnego synthpopu? Pyta pan Adam. A, jako marki, no. Rzeczywiście nocne marki, ale mogą być też nocne Adamy, a przede wszystkim dumer marki. Jako dumer marki, tak, jak najbardziej. Okej, dumer, po prostu. Okej, dumer, czyli grupa Małczat Doma. Może jeszcze starczy czasu na ich kolejny utwór z znakomitej płyty Monument, która została wydana w poprzedni piątek. Ale jeszcze zobaczymy. Okolice ulicy, tak fajne, słup 44, pisze pan Tomasz, komentując zdjęcie, które zamieściłem pod postem audycji. Tak, wszystko się zgadza. A ja chciałem o czymś powiedzieć. Już wiem. Otóż Kalan Mikla, te młode panie z Islandii, jakoś skierowały moją uwagę ku Polsce, bo właśnie nie wiem, czy audycja Strefa Rock'n'Rolla wolna od Angola, no jak tu jest, jaka to jest szkoła, czy to dopuszcza utwory polskie, czy nie, no na ostatnich playlistach ich nie widziałem u redaktora Owczarka i tak sobie pomyślałem, no może na ostatnich nie, ale pan Zbyszek strasznie się dopomaga, dopowiada, doprasza, nie doprasza, po prostu pisze o polskich utworach. No dobrze, no kiedyś była taka grupa i nadal chyba działają, o ile w ogóle jakiekolwiek grupy muzyczne jeszcze w Polsce działają. No chyba takie amatorskie, że w dzień sobie pracujemy zawodowo, a później gramy. A zatem grupa łódzka nazywa się Wieże Fabryk, a utwór to Papieros. Papieros jak nowe życie, wdycham żar. Papieros jak nowe życie, wdycham żar. Całe wino trzaska w stole, duszę się. Moja wina, że nie jest. wieczorem wino trzaska w stole. Duszę się. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Moja wina, moja wina. To pamiętam nagranie. Nagranie live'a prosto z podlaskiego mieszkania na ulicy Szkolnej, nie powiem numeru, bo RODO, gdzie pan Krzysztof oraz pan major S. O coś się pokłócili i pamiętam, że pan Krzysztof, gospodarz tego miejsca, pan major jest tam tylko lokatorem, powiedział: bi, zabi. Zabi, zabi. To właśnie mniej więcej ta moja wina. A pani Altea już wyjaśniła, że w strefie nie ma utworów polskich, chyba że polscy artyści śpiewają w innych językach. Rozumiem. Albo zagraniczni śpiewają po polsku. O, to ciężej rzeczywiście. Chyba że naprawdę ktoś się tutaj postara. Pamiętam, że chyba Metallica na ostatniej swojej trasie, co poczytuję jako już takie podlizywanie się tak naprawdę i próbę nakręcenia, napompowanie tej maszynki z kasą, żeby kręciła się jak najszybciej, rzeczywiście śpiewali jakieś polskie piosenki. Na pewno w Czechach śpiewali tę piosenkę o potworze z bagien. To na stówę. Bardzo dziękuję za słowa pana Marcina również. A teraz, żeby troszeczkę zmienić nastrój, żeby nie było tak, nie powiem łódzko, ale tak industrialnie, postindustrialnie, druty, zeschłe liście, jakieś kulające chwasty, po prostu ziemia, popiół, szaro, pochmurne niebo, to chciałbym przedstawić naszego człowieka z Odessy, czyli Our Man from Odessa, czyli German Popow, mistrz syntezatorów, który opracował m.in. ścieżkę dźwiękową do filmu Borat, ale wcześniej nagrał płytę, na której znajduje się utwór Shepherd Disco. Nasz człowiek z Odessy, German Popow, to płyta, w której połączył brzmienia środkowoazjatyckie z kosmosem tak naprawdę, a wcześniejsza jeszcze płyta Onfo również była jeszcze bardziej środkowoazjatycka i no tam już były naprawdę mocne rzeczy. Pamiętam, te płyty nazywały się między innymi Omnipresence, to taka mocno bliskowschodnia. We Are The Shepherds, to właśnie Shepherd Disco pochodzi z tej płyty, oraz najnowsza i chyba do tej pory, przepraszam, najstarsza, bo Omnipresence bliskowschodnia była najnowsza, potem średnia We Are The Shepherds z 2006 roku, a jeszcze wcześniejsza, najwcześniejsza Trans Balkan Express, muzyka wypełniona bałkańskimi tradycjami, między innymi bałkańska wersja właśnie Trans Europe Express, tylko Trans Balkan Express, i dużo utworów z płyty Trans Balkan Express zostało wykorzystanych w filmie Saszy Barona Coena Borat, gdzie rumuńska wioska grała wioskę kazachską, no ale dla amerykańskiego widza to jest jedno i to samo tak naprawdę. Chciałbym teraz, żebyśmy zagłębili się w nieco instrumentarium, a to dlatego, że czeka nas grupa, no właśnie, pan Jacko napisał nie ze mną te numery, dumery. No, jako właśnie dumer postaram się zrobić numer i zaprezentować grupę, którą już prezentowałem jakiś czas temu w swojej audycji, która nie jest grupą angielską na pewno, jest grupą holenderską założoną w Utrechcie. Utrecht zawsze mijam podczas moich różnych podróży. W różnych celach, wiadomo, człowiek udaje się do Holandii, to tu, to tam pozwiedzać. Niesamowite są zabytki, te tamy, prawda, te poldery, super sprawa. No dobrze, ale Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble jest zespołem holenderskim i Sirocco to na pewno nie jest angielski wyraz. A zatem Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Sirocco, wejdźmy w trochę taki instrumentalny mroczek. I'm going to go to the hospital. To i tak właśnie się kończy. Moja bytność z Państwem przez te 2 godziny było mi niezmiernie miło, ale zanim to jeszcze nastąpi, audycja Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola, myślę tak. Co może być bardziej niemieckiego niż napakowany wokalista, człowiek, również kompozytor, śpiewający o kiełbasie. Dlatego nasi zachodni sąsiedzi Omelsnow w utworze Bratwurst Zange. Reines Mett und Speck vom Schwein, die Würzmischung bleibt streng geheim. Der Fleischer grad das Brett noch rührt, der Brater schon die Kohle schürt. Gewolft, gekuttert in den Darm, und der Grill ist auch schon warm. Wir braten nicht auf Strom und Gas, nur auf Kohle macht es Spaß. Wir drehen die Wurst genügend lange, wir brauchen keine Bratwurstzange. Männer hier im Thüringer Land wenden scheulos mit der Hand, mit der Hand, mit der Hand, mit der Hand. Snow, Bratwurst Zange, czyli piosenka o kiełbasie, a ja dziękuję wszystkim komentującym, wszystkim słuchającym, Tomaszowi B i jego pięknemu kotu, któremu, nie kotu, ale Tomaszowi tnie się internet, a wsadził do automatu 2 żetony i to TC. O, kochanieńki, doczekasz się jeszcze takich czasów, że będą te automaty. Pani Altei, Jackowi W, Filipowi W, który tworzy piękne grafiki, Pawłowi, Adamowi, Brygidzie, Alinie, Mirce, Markowi, Demonikowi, Tomaszowi również drugiemu oraz Nikiforowi, last but not least. I wam wszystkim dedykuję utwór polski, łamie zasady tutaj, polski utwór punkowo-dumerski na pewno, bo tutaj klimaty takie trumienne są obecne. Na śmiesznie, bo to trzeba wszystko ramować, na śmiesznie kłaniam się i słyszymy się następnej nocy, już z poniedziałku na wtorek o godzinie 4:00. Dziękuję pani Halinie również, która dzielnie tutaj ze mną realizowała. Do usłyszenia. Wnętrze moje przepalone, szlak nie trafia, gdzieś w środka pali wieczór, gdzieś szybie, każdy patrzy w moją stronę, jeszcze trochę mi zostało, w mej butelce gdzieś na mnie, krzyczę, choć nie mogę krzyczeć, wypić już nie mogę też. Już się dzieje prawa strona, lewa już zaczyna też. Twarz jest cała sino-czerwona,